Cesare Pavese. Evler. Seslendiren Akın Altan. Çalışan ve her hafta pazar gününü bekleyen yalnız bir adamım. Bunu pazar gününü sevdiğim için söylediğimi sanmayın. Ama ben de herkes gibi tatil yapıyorum ve dinlenmek iyi geliyor. Bir keresinde daha gençken pazarları da çalışırsam başkalarından daha çabuk adam olacağımı düşünmüştüm. Ve bu nedenle atölyenin anahtarlarını almıştım. Bütün makineler duruyordu. Ama ben pazartesinin işini kısa zamanda hazırlıyor ve sonra boş mekanda dolaşıyor, seslere kulak kabartıyor ve bunun tadını çıkartıyordum. Özellikle istediğim zaman gidebilmem pek hoşuma gidiyordu. Ve o saatte bisiklete binen, lokantaya giden ya da tepeye tırmanan arkadaşlarım gibi yapmıyordum. Şimdi de insanlar pazarları kent dışına çıkıyorlar. Sokaklar bir atölye gibi boşalıyor. Ben öğleden sonralarımı yürüyerek geçiriyorum. Öyle oluyor ki yarım saat boyunca tek bir kişiye bile rastlamıyorum. Sanki bütün çatılar, kaldırımlar, duvarlar ve hatta kimi bahçeler sadece benim gibi buradan tekrar tekrar geçen, bunlara bakan, kırdaki ağaçlar ve tepeler gibi bunların kendilerine yaklaşmasını ve uzaklaşmasını seyreden bir adam için yapılmışlardı. Her zaman için bir başkasından daha boş olan bir sokak vardır. Kimi zaman durur ve burayı iyice seyrederim. Çünkü o saatte, o ıssız yerde orayı tanıyamaz olurum. Güneşin, biraz rüzgarın, havanın renginin değişmesi yeter. Artık nerede olduğumu bilemez olurum. Bu sokakların hiç sonu gelmez. Sanki hepsinin kiracısı ve gelip geçeni yok gibidir. Öylesine suskun ve boş dururlar ki. Sayfiye semtlerinin uzun ve ağaçlı yollarındansa, kent merkezinin alanlarında ve ara sokaklarında gezinmekten hoşlanırım. Çünkü burada yüksek yapılar vardır ve onlar bana daha yakın gelirler. Çünkü bu kadar insanın nereye çekip gittiğini anlamaya olanak yoktur. Zamanla, eski yıllarda yaptığım gibi arkadaş aramaktan vazgeçtim. Ama o zamanlar pazarları ötekilerden bambaşka günler olurdu. Şöyle güzel bir söz duyma olasılığı vardı henüz. Şu gün şuraya gel. Ve hepimiz koşarak giderdik. Yeni sokaklardan geçilir, herhangi bir avluya girilirdi. Ben şimdi o günleri anımsamaya uğraşıyor, her zaman beceremiyorum bunu. Chicotto benim yaşımdaydı ama boş avlularda gezinmeyi, hiç çıkmadığı merdivenlere tırmanmayı, kapıları kim çalıp açarsa onunla çene çalmayı seven oydu. Ben de onun peşine takılırdım ve o zaman bazı kapıları ilk çalışı olmadığını düşünürdüm. Eğer buna inansaydım, onunla tırmanmazdım. Kendine göre bir sanatı vardı. Hele ki kapıyı açan bir kadın ya da çocuksa, yanıt gerektirecek bir soru bulurdu. Söz söze açar, şakalaşarak eve girer ve de akşama dek orada kalırdık. Pazarları insanların canının sıkıldığını söyler, öğleden beri evde kapalı kalmış, ne kimseyle konuşmuş, ne de kimseyi görmüş olan insanların, kim olursa olsun biriyle çene çalmaktan hoşlandığını savunurdu. Ben bazı kadınlar, hele bize içecek bir şeyler sunanlar hakkında daha önce bilgi topladığına inanırdım. O yıllarda kimi sandalla gezer, kimi bisikletine atlar ve sadece bir lokanta bulunca mola verirdi. Kimi de sinema önlerinde kızları beklerdi. Chicotto'yu tanıdığından bu yana bu tür eğlenceler bana pek aptalca gelmeye başlamıştı. Ve artık böyle bir şeyi ne yapma ne de ona söz etme yürekliliğini gösterebiliyordum. Onunlayken gerçekten yaşanmış olsun olmasın, anlatılan her şeyin hoşuna gitmesi gerekirdi. Yere bakarak, içtenlikle gülerek dinlerdi. Ufak tefek ve neredeyse kambur olduğundan onu üzmek istemezdim. Ve böylece de ona bağımlı olmuştum. Bazı evlere eski kiracıları sorarak ve salt onları görmek için kent dışından geldiğimizi söyleyerek girerdi. Kapıyı açan şişman bir kadınsa ona geçmişte kendinin bu evde oturduğunu ama sonra elinden kaçırdığını anlatırdı. Bazen de bir yer kiralamak istediğini söyler ve balkona dek tüm evi gezmek isterdi. Onu kapıcının gönderdiğini açıklardı. Genç kızların olduğu evlerden hoşlanmazdı. Erkekler akşamları meyhanelerde toplanırlardı. Ama kapıyı açan ister erkek ister kadın olsun, numaramız her zaman tutardı ve sonunda merdivenlerden gülerek inerdik. Konuşmalardan hep kazançlı çıkar, evden çıkmayan ve serinlemek için hep pencere önlerinde oturan şişman kadınlar bizi uğurlarlarken, gelecek pazartesi yeniden gelmemizi tembihlerlerdi. Biz de giderdik. Ama kendi keyfimize göre, bir ya da iki ay sonra. Chicotto, bu yeni ahbabımızın evde yalnız olmadığı bir anda çalmak isterdi kapıyı. Bu yüzden aileden bir kişinin, bir komşunun, arkadaşlarının gelmiş olduğu bir günü kollar ve böylece herkesi oyalardı. Şakalaşır, kadınların diken üstünde oturmasına neden olacak sözler söyler, geçen seferki konukseverliği överek içecek bir şeyler isterdi. Günün sonunda daima evin kadını onu bir kenara çeker, ona kaş göz eder, bağırarak bir şeyler söyler ve sıkıntıdan boğulma aşamasına gelirdi. Ve Chicotto karşısındakinin düğmelerini çözmeyi beceriverirdi. Chicotto ile birlikte eve dönerken gülerdim. Ama neden güldüğümü bir türlü anlayamazdım. Kendimi bir tiyatrodan çıkarcasına hafif hissederdim. Bırakırdım, Chicotto konuşsun. Arada bir ben de söze karışırdım. O insanların gizlerini ve başlarındaki dertleri tahmin etmeye çalışırdık. Haklarında hiç olmadık öyküler uydurur ama gene bugünün de başımıza bir iş gelmeden bitmesine sevinirdim. Belki de bu nedenle gülerdim. Ve belki de Chicotto'ya ayak uydurmamın tek nedeni saflığımdı. O atölyede gece vardiyasında çalıştığı için iş günlerinin sabahları da eğlenmek için zaman buluyor ve bazı tanışmaların tadını bu saatlerde çıkarıyordu. Onunla sık sık tartışan bana, uygun yaşta bir kadın bulmak için pek çok ev dolaşması gerektiğini söylüyordu. ''Sen daha çocuksun,'' diyordu. ''Bilmiyor musun, çocukların meraklısı daha fazladır.'' Ama benim bir çocuk olduğuma inanmam için, zemin katında tütüncü dükkanı olan kadına beni götürmemişti. Bir akşam penceresinin altında lafa dalmıştık. Öyle sıcaktı ki, kadın ışıkları söndürmüş ve gidip dondurma almamızı söylemişti. Almak için giden ben olmuştum. Chicotto orada kalıp konuşmaya devam etmişti. Bir keresinde de kent merkezinin daracık sokaklarındaki merdivenlerin birini tırmanmıştık. Bu yapılar bir zamanlar büyük apartmanlardı ama şimdi depoya benziyorlardı. Sessiz bir avlusu vardı. Ve taşa uyulmuş gibi duran merdivenlerden çıkınca durup minik pencerelerden gökyüzüne bakmıştım. Chicotto da oraya dek tırmanmıştı. Kapısı bir başka sokağa bakan bir apartmanın hizmetçileri oturuyordu burada. Şapkalı ve çantalı bir kız kapıyı açıp seslenmişti. Katerina, bize tek söz etmeden aramızdan geçip merdivenlerden inmişti. Chicotto çoktan dalmıştı içeriye ve konuşmaya başlamıştı bile. Ben kızı öyle beğenmiştim ki arkasından baka kalmıştım. Chicotto'ya kim olduğunu sormaya çekinmiştim. Çünkü onu geri çağıracağından ve kim bilir neler söyleyeceğinden korkmuştum. Ama ona benzer kızların çıktığı eve ben de girmiştim sonunda. Katerina, Chicotto'nun hoşuna giden şişman kadınların biriydi ve ışığı tavandan alan bir odanın ortasında duruyorduk üçümüz. Konuşmalarını bekledim ama Chicotto kendini koltuğa atıp tırnaklarına bakmaya başladı. Katerina da dirseklerini dayayarak oturdu bir masanın başına. Karanlık bir köşede, kemerin altında, dağınık bir yatak vardı. Katerina bana bakarak, ''Bizler yoksul hizmetçileriz.'' dedi. Odanın büyük ve kendilerine ait olduğunu belirten bir şeyler mırıldandım. Katerina başını salladı ve gözlerini yukarıya kaldırarak, ''Yağmurun bazen içeriye yağdığını.'' söyledi. Onu güldürmek için yüzümü buruşturdum. Ama bizi inceleyen Chicotto bir şeyler söyledi. Ne dediğini şimdi anımsamıyorum. Herhalde, kımıldasana ya da bize bir şey vermiyor musun? Gibi bir söz olmalı. Bunun üzerine kadın yerinden fırladı, kararsız bir tavırla odada dolaştı, mutsuz ya da uykulu bir hali vardı. Sonra yatağa doğru gitti. Bir komodinin içini karıştırdı, yaldızlı kağıda sarılı bir sigarayla döndü ve bana uzattı. Ben ikircikli davrandığından paketi açık olarak masanın üzerine bıraktı. Chicotto bu arada kalkmış, kapalı bir kapıya yanaşmıştı. Sanki yandaki odayı dinliyordu. Katerina paketi elinden atınca bir şeyler demek istermiş gibi yaptı ve birden durdu. Chicotto ansızın arkasını dönüp onun bu davranışını fark etti. Bana bunu önemsememiş gibi geldi. Masaya yanaşarak bir sigara alıp yaktı. Bunun üzerine Katerina şöyle dedi. ''Bekle beni, şimdi dönerim.'' Ve o kapıyı açıp koşarak uzaklaştı. Orada yalnız kaldığımız süre içinde, bir dakika kadar, Chicotto bana gülmesini tutmaya çalışan biri gibi baktı ama gülmedi. ''Hiç tabanda pencere görmemiştim.'' dedim ona. O da yukarıya baktı ama aklı başka yerdeydi. ''Anladın mı?'' diye sordu bana. ''Onu kırmamak için dikkat et.'' dedim. O anda Katerina içeriye girdi. Chicotto omuz silkti. Katerina elinde bir likör şişesiyle gelmişti geri. Şişeyi masaya bıraktı. Sonra gidip dolaptan 3 bardak buldu ve bunları yavaş yavaş doldurdu. İşten gelen bir gülümsemeyle bizleri içmeye çağırdı. Üçümüz birlikte içtik ve Chicotto dilini şaklattı. Bunun üzerine Katerina da sigarasını yaktırdı. Sonra dumanını savurarak geçip bir yere oturdu. Bir süre çene çaldık. Chicotto, evde sigara ve likör bulundurduğuna göre çok ziyaretçisi olup olmadığını soruyordu. Katerina aptal değildi ve onu pek güzel yanıtlıyordu. Böyle bacak bacak üstüne atmış otururken bir hizmetçiye benzer yanı yoktu. O anda odadan çıktığında eteğini değiştirmiş olduğunu fark ettim. Dudakları da şimdi daha kırmızıydı. Chicotto ona eski günler hakkında sorular sordu ve uzun uzun konuştular. Ben kadını şaşkınlıkla dinliyordum. Katerina, zengin erkeklerin karısı ya da kadını olmuştu anlaşılan. Evlerine neredeyse her akşam arkadaşlarının ve bir orkestranın geldiğini, dans ettiklerini anlatıyordu. Bir yandan içip bir yandan gülüyorduk. Chicotto bir daha çevresine bakındı ve mırıldandı. ''Bizi burada duymazlar mı?'' Katerina canlı bir edayla omuz silkerek hiç kimsenin olmadığı yanıtını verdi. Chicotto'nun neden böyle temkinli davrandığını merak etmiştim. Bu sırada söz patrona gelmişti ve Chicotto ona ''Dul hanımın evlenip evlenmediğini soruyordu. ''Bu seni ilgilendiriyor mu?'' dedi yüz ifadesi değişen Katerina. Bunun üzerine ben ne zamandan beri tanıştıklarını sorunca Chicotto anlatmaya koyuldu. Anlatırken de kötücül bir edayla kadını süzüyordu. Evin boş olduğu bir pazar günü Dul hanım bu odada belirivermişti. Katerina kızardı ve kımıldandı. Onları yatakta yakalamıştı. Ve hiç korkutmadan Chicotto'ya onun önünde giyinmesini söylemişti. Ve bizimki de giyinmeye yeltenmişti. Ama Katerina o sıcakta yorganı onun başına çekiyordu. O da bütün kadınlar gibi kıskançtı. Ben dinlerken Katerina'ya bakmamak için gözlerimi Chicotto'ya dikmiştim ve şöyle dedim. ''Sonra kalkıp giyindin mi?'' Sözün burasında umutsuzluğa kapılan Katerina bağırdı. ''Sen? Sana kalsa giyinirdin. Sende yüz yok ki.'' Chicotto gülüyordu. Katerina elleriyle yüzünü örtüyordu. Yemin ederim ki ben çıkıp gitmek istiyordum. Ama kapıya bakıyor, ne diyeceğimi bilemiyordum. Chicotto kendine içki almak için ayağa kalktı. Bu hareketi üzerine Katerina başını kaldırdı. Gözleri kocaman açılmış, yüzü kıpkırmızı olmuştu. Bizimkini parçalamak ister gibiydi. ''Git oraya, git oraya. Kadın daha çıkmadı.'' diye bağırdı alçak sesle. ''Hanımım, onu görmeye gelen senden daha da rezildir.'' Chicotto bardağına içki koymayı bitirince şişeyi yerine bıraktı. Bir an ne yapacağını bilemeden durdu. pek düşünceliydi. Sonra gidip oturdu ve bana şöyle dedi. Bu kadınlar hiç dışarı çıkmazlar. Katerina hala şaşkınlıkla bize bakıyordu. Size bir pencere vermesi gerekir, dedi Chicotto. Sokağa bakan bir pencere. Onun evinde bir sürü pencere var. Katerina somurtkan bir yüzle omuzlarını silkti. Onun derdi pencere değil, dedi Chicotto. Hiç gereksinmesi yok. Katerina bir şeyler omurdandı. Ağzını peçeteyle kurularken bana bakıyordu. Sanki derdi günü benimleydi. Yerimden kalkar gibi yaptım. Gitsem iyi olacak, diyecektim. Ama o sırada kadın ayağı fırladı ve bana bir bardak içki daha sundu. Söyleyecek söz bulamadığından kaldım. Katerina şimdi alıngan bir anlatımla oturuyor ve Chicotto sakin sakin bizi seyrediyordu. Oda ışık doluydu. İşte, dedi Chicotto. Lina neredeyse döner. Onlar genç, anlaşırlar. Konuşmalardan anladığıma göre, Lina biz girerken çıkan öteki kızdı. Katerina, ötekinin elbette pencerede durduğunu, yüzsüz olduğunu söyledi. Ama o, Lina'yı beğeniyor, dedi Chicotto. Bizimki neyin iyi olduğunu bilmez. Ben gözlerimi bardağıma dikmiş, onları dinliyordum. İçimde bir umut doğmuştu. Ama ayak sesi duymuyordum. Lina'nın ne zaman döneceğini sordum. Siz ikinizin konuşacakları olmalı, dedim. Benim ilgim yok. Bu kez ayağa kalktım. Başarmak üzereydim. Katerina öğleden sonrayı iyi geçireyim diye cebime sigaralar sokuşturdu. Arkama bakmadan merdivenlerden indim. Ve ancak alana geldiğimde derin bir soluk alabildim. Boşkenti dolaştığım ilk öğleden sonrası oydu. Artık Lina'yı tanıdığımı ve şu anda Chicotto'nun Katerina'yla seviştiğini düşünmek beni rahatsız ediyor, heyecanlandırıyordu. Biraz sarhoştum. Gençtim ve her şey bana çok kolay görünüyordu. Yalnız olduğum için mutlu olduğumu henüz bilmiyordum. O akşam alanda Chicotto'yu beklerken tütüncü kadının penceresine bakıp kendi kendime güldüm. Chicotto gerçekten alçağın tekiydi. Sonra geldiği zaman her şeyi konuştuk. Bana kıskanç kadınların neler yaptıklarını, neler söylediklerini açıkladı. Kadınların yapacak hiçbir işleri olmadığını, bütün zamanlarını, kimi zaman panjurların arkasında, pencereden bakarak geçirdiklerini anlattı. Onları tanımak gerekliydi ve delikanlı dediğin onların her halinden anlardı. Bir yaş gelir ki, derdi, kadınlar kedi gibi kapı arkasında erkekleri beklerler. Ama şimdi aklı tütüncü kadındaydı ve artık canı Katerina'ya gitmek istemiyordu. Bana oraya, belki de akşam saatlerinde yalnız gitmemi söyledi. Benim buna cesaretim yoktu. Lina'nın pencereden baktığını görme umuduyla, apartmanın altında dolaştım durdum. Ama panjurlar kapalıydı ve bütün pazar sabahı boyunca da kapalı kalmayı sürdürdüler. Sonunda Chicotto yazları bütün ailenin deniz kenarına gittiklerini söyledi. ''Hizmetçiler de mi?'' diye sordum. ''Evet, onlar da giderdi.'' Anlayamıyordum. Katerina müthiş kıskançtı ve gitmeden bir hafta önce bundan hiç söz etmemişti. İşte kadınlar böyledirler, diyordu Chicotto. O da artık eskisi gibi değildi. Gülmeye başladığımız o merdivenleri yeni baştan tırmanmaya gitmiyorduk. Alandan ayrılamıyordu. Bütün bir pazar gününü tütüncünün çevresinde geçiriyordu. Tütüncü, onu evine almayan tek kadındı. Onunla zemin katındaki penceresinden, akşamları bile konuşuyordu. Kadın onu dondurma almaya gönderiyordu. Yarım saat suskun durup alandan uzaklaşan ayak seslerini birlikte dinliyorlardı. Bu kadın belki de 30 yaşlarındaydı. Ama bana 40 yaşındaymış gibi geliyordu. İdare etmeyi ve yanıt vermeyi öyle iyi biliyordu ki... Ben yalnız başıma kalınca eski yaşantımı sürdürmeyi beceremedim. Chicotto'yu atölyede görmekle yetiniyordum. Gezmeye gidiyordum. Kendime birkaç arkadaş edinmiştim. Hala eğleniyordum. Ama artık o eski tat yoktu. Evde olunca nasıl olur bilirsiniz. Biri gündüz saatlerinde uyumaya kalksa, onu uyandırırlar ve sonra işten eve, evden işe günler geçer. Bu da yaşamak sayılmaz. O yaz, bana kalan tüm zamanda, sokaklarda, alanlarda kendi kendime dolaşmaya başladım. O dar sokaklarda şimdi denizde olan Lina'yı aradım boş yere. Nasıl olacağını bilemiyordum. Ama günün birinde kızın karşıma çıkıvereceğini umut ediyordum. Sokaklar bomboş olduğunda her şey olasıydı. Köşelerde duruyordum. Sonra sadece Lina yoktu ki. Chicotto pek çok kadın tanırdı. Öyle bir yaş gelir ki, peşinden koşmaya başlarlar, derdi her zaman. Ben merdivenleri tırmanmayı, onları konuşturmayı, aramayı, onlara ısrar etmeyi, aşık olmayı beceremiyordum. Kambur bile sayılabilecek olan Chicotto beceriyordu ama. Tek bildiğim, sabretmek gerektiğiydi. Ama sonra Chicotto evlendi. Bana kimse haber vermemişti. Ablamdan öğrendim. Tütüncü kadına deli oluyordu ve evine girebilmenin tek yolu onunla evlenmekti. Chicotto işin sonuna gelene dek onun çok kıskanç, şişman ve güzel bir kadın olduğunu söylüyor, onu beğenip beğenmediğimi soruyordu. Bir kadınla dalga geçmek için, derdi. Onun kazanmasına izin vermeyeceksin. Tütüncüyle neredeyse gizlice evlendi. Çünkü kadın duldu ve evlenirse müşterilerini yitireceğini söylerdi. Ama evlenir evlenmez kocasını tezgaha koyuverdi. Ben o zaman Chicotto'ya çok güldüm. Zaten herkes gülüyordu. Sonunda kavga ettik. Ve sadece alanda karşılaşırsak birbirimizi görür olduk. Ama şimdi bazı günler, bazı pazarlar onu kıskandığım oluyor. Son.